Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. A w serwisie reakcje polityków na fakt, że Polska została jednym z członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kolejne osoby z Korei Północnej dopisano do listy objętych światowymi sankcjami. O polscy radni wzywają prezydenta miasta do powrotu do rozmów z Telewizją Polską. Niezwykła radość i dowód na silną pozycję Polski w świecie, tak prezydent Andrzej Duda komentuje decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska została jednym z 5 nowych rotacyjnych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 i będzie reprezentować kraje Europy Wschodniej. O reakcjach polskich władz Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda mówi o sukcesie polskiej dyplomacji, ale i skutecznym lobbingu jego samego. Będziemy reprezentantem naszego regionu w tej wielkiej światowej organizacji, która dba o pokój na świecie. Również premier Beata Szydło mówi o silnej pozycji Polski. Premier napisała na Twitterze, że jest to historyczny sukces polskiej dyplomacji. Wtóruje jej poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Będziemy mieli wpływ i możliwości decydowania o poprawie bezpieczeństwa i o kształtowaniu pokoju w wielu miejscach świata. Cieszy się także opozycja. Choć Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej mówi, że starania o członkostwo w Radzie rozpoczął jeszcze rząd PO. Dobrze, że minister Waszczykowski, obecny rząd i prezydent Andrzej Duda się włączyli w te działania. Jak mówi prezydent Andrzej Duda, Warszawa będzie kierować się przesłaniem, które prezydent wygłosił 2 lata temu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Pokój przez prawo. Prawo międzynarodowe jest gwarancją międzynarodowego pokoju. Przestrzeganie tego prawa międzynarodowego gwarantuje, że będzie pokój na świecie. Rada Bezpieczeństwa ONZ liczy 15 członków, 5 stałych i 10 rotacyjnych. Każdy ze stałych członków, czyli USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja, mają prawo weta. Polska będzie niestałym członkiem Rady po raz 6. Ostatnio była nim w latach 96-97. Tymczasem Rada Bezpieczeństwa dodała do czarnej listy osób fizycznych i prawnych z Korei Północnej objętych sankcjami ONZ 15 nazwisk i 4 nazwy instytucji uczestniczących w północno-koreańskich programach nuklearnych. Przedstawiona przez USA rezolucja nie wprowadza nowych sankcji, ponieważ sprzeciwiły się temu Chiny. Przewiduje natomiast światowy zakaz podróży i zamrożenie aktywów ludzi i instytucji uczestniczących w programie nuklearnym i rakietowym. Na czarnej liście jest m.in. człowiek uważany za kierowanie wywiadem Pjongjangu. Naukowcy, analitycy i dziennikarze o niełatwych relacjach między Polską a Ukrainą. W Kijowie odbędzie się dziś polsko-ukraińskie Forum Partnerstwa. Forum spotyka się już 2 raz w tym roku. Poprzednie obrady miały miejsce w Warszawie. Na czele zespołów stoją z ukraińskiej strony znany dziennikarz Witalij Portnikow, z polskiej strony zaś dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki. Celem inicjatywy, której patronują szefowie dyplomacji obu krajów, ma być ustalenie listy najpoważniejszych problemów w stosunkach polsko-ukraińskich oraz sposobów ich rozwiązania. Wśród takich problemów znaleźć się mogą m.in. kwestie niszczenia polskich i ukraińskich miejsc pamięci, ale też zagadnienia dotyczące tematów historycznych, m.in. rzezi wołyńskiej czy też upamiętnienia postaci historycznych. Niedawno rajcy ukraińskiej stolicy nadali jednej z kijowskich ulic imię Romana Szuchewycza, dowódcy UPA odpowiedzialnego za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O polscy radni wzywają prezydenta miasta do wznowienia rozmów z Telewizją Polską na temat Krajowego Festiwalu Piosenki. Nadzwyczajną sesję rady zwołano na wniosek PO, mniejszości niemieckiej i radnego SLD. Od prezydenta zażądano wyjaśnień na temat powodów rezygnacji ze współpracy z TVP. Arkadiusz Wiśniewski swoją decyzję uzasadniał falą rezygnacji artystów, którzy według zapewnień TVP mieli być gwiazdami tegorocznego festiwalu. Rada miasta przyjęła rezolucję wzywającą zarząd miasta do wznowienia rozmów z TVP na temat kontynuacji współpracy przy organizacji festiwalu. Choć jak zaznaczyli radni, dokument nie zamyka prezydentowi drogi do znalezienia innych rozwiązań. Na koniec jeszcze warszawskie postscriptum do Dnia Dziecka. Na stadionie Polonii w południe rozpoczną się darmowe badania dzieci, które chcą uprawiać sport. Zaproszone są dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 10 lat. Rodzice często chcą zapisać dziecko na różne zajęcia sportowe i nie zdają sobie sprawy, że mogą być jakieś przeciwwskazania medyczne, zwraca uwagę prezes Polonii Jerzy Engel. Na przykładzie nawet reprezentacji Polski juniorów, gdzie widzimy zawodnika dobrze grającego, a później, kiedy robiliśmy specjalistyczne badania na poziomie właśnie reprezentacji Polski, okazało się, że wielu piłkarzy niestety musiało poddać się najróżniejszym zabiegom, w tym jeden operacji na sercu, żeby w ogóle mógł dalej uprawiać tę dyscyplinę sportu. A więc to wszystko są ukryte wady, które im wcześniej zostaną rozpoznane, tym szybciej będzie można dziecku pomóc. Od 15 przygotowano wiele atrakcji i piłkarską zabawę z okazji Dnia Dziecka. Będzie też można obejrzeć mecz Polonii Warszawa z Rakowem Częstochowa. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. I też piłka nożna, Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Te zespoły żegnają się z piłkarską ekstraklasą. W ostatniej kolejce Ruch walczył już tylko o honor i zremisował z Łęczną 2-2. Trener Franciszek Smuda jest więc bardzo niepocieszony, tym bardziej, że jego zdaniem Górnik nie zasłużył na spadek. Piłkarsko pokazali, że potrafiliśmy stworzyć fajne widowiska. I to nie tylko ja o tym mówię, tylko wokół. Czy w Kanał Plus, czy media. Wiele meczy było tak, że byliśmy mecz kolejki. I niestety musimy się pożegnać z Ekstraklasą. Z ulgą odetchnął za to trener Leszek Ojrzyński. Zwycięstwo Arki z Zagłębiem Lubin dawało jej pewne utrzymanie. Arka wygrała 3-1. Te pierwsze bramki ustawiły trochę spotkanie, chociaż nerwowo na początku drugiej połowy się zrobiło, kiedy strzeliliśmy bramkę samobójczą. No ale całe szczęście chłopaki się nie podłamali i nie cofnęliśmy się za bardzo i dołożyliśmy jedną bramkę jeszcze i cieszę się bardzo, że to zrobiliśmy, bo ciśnienie było ogromne. Poza tym Krakowia przegrała z Piastem Gliwice 0-1, a Wisła Płock uległa Śląskowi Wrocław 0-3. Jutro walka o mistrzostwo. Legia zmierzy się z Lechią, a Jagiellonia z Lechem. W tabeli Legia ma 2 punkty przewagi nad goniącą Trójką. W sporcie za godzinę więcej o dzisiejszym finale Ligi Mistrzów, w którym Juventus zagra z Realem Madryt, ale w sprawie Juventusu jest sensacyjna wiadomość. Według włoskich dziennikarzy Wojciech Szczęsny ma przejść z Romy do Juventusu za 16 milionów euro. Juve uzgadnia warunki kontraktu z Arsenalem, którego piłkarzem jest Szczęsny. Nasz bramkarz już podobno zgodził się na transfer. Nowy trener naszych siatkarzy może być dumny. Polacy pod wodzą Ferdinando de Giorgiego pokonali w Lidze Światowej Mistrzów Olimpijskich Brazylijczyków. Biało-czerwoni wygrali 3-2 w tiebreaku do 8. Dziś zagrają z Włochami, które wczoraj zwyciężyły Iran 3-0. I na koniec wiadomości z French Open. W kolejnej rundzie zagrają i Rafa Nadal i Nowak Djokovic, ale osiągnęli to w zupełnie innym stylu. Nadal wygrał swój mecz do 0-1 i do 0 z Gruzinem Basilaszwilim. Za to Djokovic w 5 setach wymęczył zwycięstwo z Argentyńczykiem Schwarzmanem. W turnieju kobiet bez niespodzianek do kolejnej rundy awansowały Venus Williams, Swietłana Kuzniecowa, Garbinie Muguruza czy Karolina Woźniacka. Dziś swoje mecze trzeciej rundy rozegrają i Magdalinet, i Agnieszka Radwańska. To już niby pogoda, ja niby mam to opowiadać, ale jeszcze chwila. Michał, zwracam się tu do Michała Gąsiorowskiego. Prośba do ciebie, żebyś nie wychodził jeszcze ze studia. Dobrze, zostanę. Bo sensacyjne wiadomości podawałeś w serwisie sportowym, natomiast dla mnie sensacyjną wiadomością, jedną z sensacyjnych wiadomości jest to, że między innymi ty na pikniku naukowym będziesz opowiadał coś i no nie tylko dla naszych słuchaczy, bo dla wszystkich, którzy odwiedzą PGE Narodowy, no będziesz tam po prostu. O czym będzie? Będę, tak, tak. Już teraz mamy... A powiedz słówko, tak na zachętę. Dobrze, to będą takie warsztaty motoryzacyjne dla dzieci. No i właśnie, i z tym państwa zostawimy jeszcze na kilka minut, a ja przejdę do pogody. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na zachodzie Polski, po południu okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni w Suwałkach, przez 18 w Białymstoku, 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, 22 w Koszalinie, 24 w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach, 26 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr na wschodzie Polski słaby, zmienny na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Samsung Galaxy J7 za 999. Konsola Xbox One S, dysk 500, dwie gry w komplecie za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk.

Wszystko się zgadza i w związku z tymi planami dzisiaj Trójki postanowiłem, że spotkam się z dziećmi i porozmawiamy trochę o motoryzacji. Miałem już takie doświadczenie w Akademii Medycznej na przykład, w nowym pięknym oddziale i okazuje się, że to się fantastycznie sprawdza. Porozmawiamy sobie o motoryzacji, o takich nieoczywistych rzeczach. Skąd się wzięły różne logotypy, albo jak, w jaki sposób bije się rekord prędkości, albo jak wygląda tor Formuły 1 w Monako, w Monte Carlo dokładnie. Mhm. No i będziesz tylko tak opowiadał, czy będziesz też coś pokazywał, może podjedziesz jakimś świetnym samochodem? Nie, podjeżdżać nie będę podjeżdżał, chociaż tak się akurat składa, że dookoła Stadionu Narodowego będzie dzisiaj jeździł były mistrz świata Formuły 1 Kimi Räikkönen. To nie z okazji tych warsztatów, które też opieram na bazie książki Od koła do Formuły 1, ale Kimi Räikkönen rzeczywiście dzisiaj w Warszawie się pojawi, więc tak rzut beretem od nas będzie można zobaczyć byłego mistrza świata. O której godzinie zapraszamy z dziećmi? Zaczynamy o 11:00. A ty? I tak zachęcam do tego, żeby może być chwilę wcześniej, bo mamy ograniczoną liczbę miejsc. Jak przyjdzie zbyt dużo osób, to się wszyscy nie zmieszczą. Czyli, bo piknik rozpoczyna się o 11:00 i twoje warsztaty też o 11:00. Tak jest. Dobrze, ja na pewno będę. Michałowi nie wypada o tym mówić, ale ja muszę o tym powiedzieć. My w domu, ponieważ mam 4-letniego syna, zaczytujemy się w książce Od koła do Formuły 1. To naprawdę cudownie napisana przez Michała właśnie historia motoryzacji. Michał się zarumienił, ale... No tak, ale jest jedna rzecz, która sprawia mi wielką frajdę przy okazji tej książki. Jak słyszę właśnie od kobiet, od mam, że one też mają wielką uciechę z czytania tej książki. Okazuje się, że później mogą błysnąć w męskim towarzystwie. Na przykład, a wiecie, że Enzo Ferrari powiedział, że Jaguar E-Type to najpiękniejszy samochód na świecie i wtedy facetom opadają szczęki. No, no i takie historie słyszałem już kilka. Nie warto ukrywać, że sprawia mi to wielką frajdę. Nie warto być w stereotypach, siedzieć w nich, ale ta książka jest równie ciekawa dla dzieci i dla rodziców i naprawdę czytać ją, szczególnie wieczorami, to ogromna przyjemność. Michał Gąsiorowski, Od koła do formuły i warsztaty, znaczy takie opowieści Michała dziś na pikniku naukowym między innymi. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Michał Gąsiorowski zaprasza do trójkowego namiotu na pikniku naukowym, a za chwilę kolejne zapowiedzi trójkowych piknikowych atrakcji. Your love and sway. Nothing is wrong. Don't carry your bones away. Brodka Santa Muerte, tu Trójka, 20 minut po 8. Do pikniku pozostały jeszcze 2 godziny, 40 minut i 12 sekund. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A na stoisku radiowej Trójki będzie można spotkać dziennikarzy, naszych dziennikarzy, których pasją jest między innymi nauka lub podróże lub geopolityka, a jest wśród nich Bartek Gil, autor trójkowego Radia Teheran. W przeciwieństwie do wielu moich szanownych kolegów, którzy przez cały dzień będą pokazywać swoje zdjęcia, no ja nie miałem tej przyjemności, żeby pojeździć po całym świecie, pozwiedzać i móc o nim opowiadać. Kiedyś po prostu trafiłem do jednego konkretnego kraju, do Iranu. To tak naprawdę głównie dzięki kinematografii irańskiej. Absolutnie zafascynowany tymi filmami, które można było na początku XXI wieku tutaj u nas w Polsce zobaczyć. Stwierdziłem, że no, chciałbym zobaczyć, jak wygląda ta irańska rzeczywistość, która sprawia, że ci najwięksi twórcy irańskiego kina potrafią robić filmy, które są zupełnie inne od tego kina, które przynajmniej w tamtym czasie znałem i kojarzyłem. Pojechałem do tego Iranu pewnie już z 10 lat temu po raz pierwszy. Okazało się, że ta rzeczywistość jest przede wszystkim całkiem inna od tej, jak się ją u nas przedstawia, a na dodatek znacznie ciekawsza od tego, co się dzieje w filmach. Tak co kilka miesięcy, co rok, najczęściej jak się dało i najdłużej jak się tam zostać dało, byłem w Iranie. Teraz bywam tam jeszcze trochę częściej i poznaję Iran z tych perspektyw, z których turystom rzadko kiedy udaje się je zobaczyć, czyli od tej strony prywatnej, ale takiej bardzo, bardzo wręcz intymnie prywatnej. I wieloma takimi zdjęciami będę chciał się podzielić już dziś. Zapraszam serdecznie. Bartek Gil o Iranie opowiada z ogromną miłością, a zdjęć takich jak jego nie zobaczą Państwo nigdzie. O 17:00 spotkanie z Iranem oczami Bartka Gila, a o 18:30 jego miejsce zajmie Paweł Drost. W Polsce powoli rozpoczyna się lato, a lato antarktyczne kończyło się właśnie, kiedy z Antarktyki te kilka miesięcy temu wyjeżdżałem. To była wyprawa 3 sztuki w Antarktyce, z której przywiozłem wiele godzin nagrań, kilkadziesiąt tysięcy zdjęć pewnie, filmy, ale przede wszystkim przywiozłem to, co w głowie. Te widoki gór lodowych o różnych wielkościach, kształtach, nawet barwie. Niektóre wyglądały jak opera w Sydney, pamiętam taką, jedna wyglądała jak Sfinks. Inna jeszcze jak kościelna wieża. Przywiozłem też stamtąd te dźwięki, które zostały w głowie, na przykład fukanie uchatek, które raczej uciekały i stroniły od ludzi, oprócz jednej, która nie stroniła od ludzi i musiałem salwować się ucieczką na jedną z pobliskich skał. Te wszystkie historie, te wszystkie wspomnienia, te wszystkie doświadczenia plus zdjęcia, przynajmniej część z nich, to wszystko będę chciał Państwu dzisiaj pokazać podczas pikniku naukowego Polskiego Radia, gdzie będę miał przyjemność być Państwa przewodnikiem po Antarktyce. Proszę przyjść, proszę posłuchać, proszę zobaczyć i proszę wziąć ze sobą ciepłe rękawiczki oraz czapkę, bo opowieści będą chłodne. Być może Państwo pamiętają, ja emocjonowałam się wyprawą 3 sztuki w Antarktyce wyjątkowo, a część z tych zdjęć, o których Paweł mówił, widziałam i potwierdzam, są niezwykłe. Warte zobaczenia z pewnością. Kto tu jeszcze? No, nie zabraknie również naszych gwiazd. Widzimy się oczywiście na pikniku naukowym Polskiego Radia. Zapraszam Państwa do namiotu Trójki na Stadionie Narodowym. To będzie opowieść o mojej pasji, o żeglarstwie, o moich żeglarskich przygodach, o wyprawie przez Atlantyk, o pucharze Poloneza, w którym startowałem kilkakrotnie. Bardzo ciekawe, no trudne regaty samotników wokół Bornholmu, start ze Świnoujścia. I wreszcie o planach żeglarskich na przyszłość, bo no nie ukrywam, że mam jeszcze jedno marzenie, które bardzo chciałbym zrealizować. To marzenie w przyszłym roku, a to może tyle. Niech to na razie pozostanie tajemnicą. To nie tylko oczywiście opowieści, to również zdjęcia, to również filmy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, czekamy. Kuba Strzyczkowski w trójkowym namiocie będzie na Państwa czekał wczesnym popołudniem, a o swojej podróży do Butanu opowiadał będzie Tomek Gorazdowski. W kilkadziesiąt minut spróbujemy dostać się prawie z jednego końca kontynentu na drugi. 2 miesiące temu wróciłem z kolejnej podróży, kolejnej przekrojowej, tak mogę ją nazwać. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Kawał drogi w sumie. Podróż będzie zaczynała się w Timorze Wschodnim, a potem spróbuję jednym tchem przez Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, Kambodżę, Wietnam, Birmę, Laos, Bangladesz, Butan, aż do Nepalu. Zdjęć jest sporo, jak znam życie, nie wszystkie się zmieszczą, ale za to niektóre mogą się

A pogoda będzie sprzyjać, drodzy Państwo, ponieważ sobota słoneczna, nieco więcej chmur jedynie na zachodzie, zwłaszcza po południu, a wieczorem na Pomorzu Zachodnim może przelotnie padać. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Gdańsku, 21 w Toruniu, 22 w Warszawie, więc nie za gorąco, idealnie. 24 w Poznaniu i Kielcach, 25 w Krakowie, 26 stopni we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Tak zabulgotało to jajko chyba na koniec. 26 minut jeszcze do 9. Audycja podróżna. Jak co sobota o tej porze ruszamy w świat. Dziś między innymi historia podróżników, którzy w Ameryce Środkowej odkryli swój pomysł na biznes. Zapraszają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś będziemy w kraju wulkanów. Zapytamy też, co słychać w Budapeszcie. Kuba krajem stulatków. Szczegóły za kilka chwil. Audycja podróżna. A już teraz w audycji podróżnej nasz pierwszy gość, Michał Ilczuk. Witamy cię. Cześć. Michał podróżował i pracował w Nikaragui. Jak to możliwe, że tam pracowałeś? Co tam robiłeś? Bo to kraj przecież bardzo biedny. Byliśmy z moją dziewczyną właśnie w Nikaragui. Tak naprawdę wybraliśmy się tam na 3 miesiące w podróż po Ameryce Centralnej. W Nikaragui robiliśmy tak zwany walk away, czyli pracowaliśmy. Co to jest? To jest taki portal, gdzie możemy znaleźć różnych gospodarzy na całym świecie i pracować kilka godzin dziennie w zamian za spanie i jedzenie. Pracowaliśmy przy takiej renowacji starego kolonialnego domu i przerabialiśmy go na hostel. Taki sposób podróżowania sprawia, no, w naturalny sposób, że poznajesz ten kraj od podszewki. Tak, jesteśmy w tym jednym miejscu, czyli chodzimy codziennie na ten sam targ, do tej samej pani, poznajemy tych ludzi, poznaliśmy Fernando, czyli naszego gospodarza. To tak fajnie zobaczyć wtedy tą latynoską kulturę też, bo były takie pewne smaczki przy tej pracy. To powiedz coś więcej o tych smaczkach. Tak, na przykład pierwszego dnia, kiedy mieliśmy rozpocząć pracę, powiedzieliśmy do Fernando, no to co, o 8 rano się spotykamy, czy to jest dla ciebie okej? Okay? I Fernando powiedział, tak, pewnie. Więc my już przed 8 byliśmy gotowi, czekamy, 8, no nie ma nikogo. 9, dalej czekamy, 9:30, Fernando się wynurzył z pokoju, taki zaspany, mówi, słuchajcie, jeszcze pół godziny i będę gotowy. Tak więc zaczęliśmy o 10, następnego dnia, jak poszliśmy do pracy, okazało się, że Fernando nie ma klucza do tego nowego domu, więc nie pracowaliśmy. I tak się to zdarzało codziennie, że my mówimy, Fernando, jeżeli tobie odpowiada późniejsza godzina, to nam powiedz. A on codziennie powtarzał, nie, o 8 możemy zacząć. Ale w życiu trzeba być konsekwentnym. Ale przyzwyczaiłeś się i polubiłeś taki latynoski styl, czy jednak jesteś Polakiem z krwi i kości i nie możesz się przestawić na takie życie? To znaczy nie, później już nam to chyba odpowiadało, już nie wstawaliśmy na tą 8, bo byliśmy pewni, że Fernando nie przyjdzie, a w razie czego nas obudzi, nigdy nas nie obudził przez te 2 tygodnie. I tak się przestawiliśmy trochę tam. Tak jest bardziej spokojniej na ludzie, mi się wydaje. A co cię najbardziej urzekło w Nikaragui? Bo to jest mały kraj, ale wulkany, góry, jezioro, wybrzeże i karaibskie, i pacyficzne. Mały kraj, który ma wszystko, albo przynajmniej bardzo wiele. Co cię najbardziej urzekło? Wyspa Ometepe była naprawdę fajna, bo to jest takie bardzo, bardzo duże jezioro. Ta wyspa też jest spora z tymi wulkanami. Tam byliśmy kilka dni i podróżowaliśmy po wyspie skuterem. To był taki chyba jedno z lepszych miejsc, które odwiedziliśmy. I w samym Leon jest wulkan, z którego można zjeżdżać na desce. To było super przeżycie. I zjeżdżałeś na desce, tak? Po tym pyle wulkanicznym. Tak. Zjeżdżaliśmy właśnie na desce i tak, wchodzimy godzinę z taką deską właśnie na wulkan i później chyba 30 sekund jedyne i zjeżdżamy na niej po tym pyle wulkanicznym, no ale przeżycie jest chyba jedyne w swoim rodzaju. Jakie jest twoje wrażenie, jeśli chodzi o Nikaraguę, czy to jest kraj bezpieczny? Bo zawsze jak rozmawiamy o Ameryce Środkowej, zawsze jak słyszy się o Ameryce Środkowej, no to pierwsze pytanie pada, ojej, tam jest tak niebezpiecznie, czy można pojechać do Nikaragui, Hondurasu czy Gwatemali? Jak jest w Nikaragui? Jakie miałeś odczucie? Znaczy my nie mieliśmy nigdy żadnej sytuacji, która gdzieś by taka była niebezpieczna i myślę, że nie zależy od kraju. Może to tak się słyszy, że Ameryka Środkowa jest niebezpieczna, ale jeżeli będziemy myśleć logicznie, posłuchamy miejscowych, którzy nam powiedzą, słuchajcie, po tej godzinie w nim wchodźcie albo nie idźcie w to miejsce czy w to, to wszędzie będzie okej. I tak samo w Nikaragui czasem wychodziliśmy wieczorem i nie było z tym żadnego problemu, naprawdę. To jeszcze poruszmy jeden wątek, bo ty z tej podróży przywiozłeś biznes, który tutaj rozkręcasz w Polsce, a który wywodzi się właśnie z tamtych stron. Powiedz, na czym on ma polegać. Właśnie razem z Izą wpadliśmy na pomysł, chodząc po targach w Gwatemali i widząc te wszystkie przepiękne, ręcznie robione rzeczy, mówimy, kurczę, fajnie by było do Polski to przywieźć. I ciekawe, czy to by się spodobało, bo nam się to bardzo podobało. My chcieliśmy po prostu wszystko tam wykupić. Więc pomyśleliśmy o zbiórce crowdfundingowej. Teraz ruszamy ze sklepem. Pierwsza paczka do nas doszła z Gwatemali. Czyli sprzedajecie te wszystkie niesamowite kolorowe rzeczy, hamaki też, tak? Tak, hamaków jeszcze nie mamy w ofercie, ale myślę, że jak będą chętni, to na pewno no to uda się sprowadzić i będzie. A nie boisz się tego, że będzie trochę tak jak z Fernando, że tutaj klienci w Polsce powiedzą, tak, chcemy kupić wasze produkty, a tu się okaże, że Fernando śpi i nie wysyła i czekacie i paczka nie dochodzi i nie dochodzi i nie dochodzi i jest problem. Tak właśnie się zastanawialiśmy na początku, na szczęście już pierwsza paczka do nas doszła, a jedyne co mieliśmy to był kontakt do chłopaka, u którego wcześniej kupiliśmy kilka rzeczy. On nam dał swojego maila i właśnie sobie myśleliśmy, kurczę, no my mu wyślemy pieniądze w ciemno, a ta paczka nie przyjdzie. Kiedy mu wysłałem pieniądze, wysłał mi potwierdzenie, że dzień wcześniej już paczka poszła do Polski. Bardzo dziękujemy, no i życzymy powodzenia w takim razie i w kolejnych podróżach, no i w rozkręcaniu tego biznesu. Michał Ilczuk był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Audycja podróżna. Dla lubiących niebanalne podróże przewodnik Lonely Planet przygotował właśnie listę 10 pięknych, ale nieodkrytych jeszcze miejsc. Na pierwszym miejscu znalazł się Zagrzeb. Jak piszą autorzy rankingu, chorwacka stolica urzeka unikatowym połączeniem brutalistycznej architektury z przepięknymi kamienicami i pałacykami z okresu Austro-Węgier. Na kolejnych miejscach m.in. hiszpańska Galicja, gorąco polecamy, północna Czarnogóra, brytyjskie miasto Leeds i historyczna stolica Cypru, Pafos. Miejsce, o którym teraz powiemy, rozgłosu nie szuka, by nie robić przykrości tym, którzy nie mogą go odwiedzić. Brzmi skomplikowanie, ale już tłumaczymy. W tym tygodniu władze szwajcarskiej wioski Bergun zdecydowały o wprowadzeniu zakazu fotografowania miejscowości. Skąd ten pomysł? Doszły do wniosku, że jest tak piękna, że gdy ludzie widzą jej zdjęcia w internecie, to czują się nieszczęśliwi, ponieważ nie mogą jej odwiedzić. Jak się okazuje, Kuba to nie tylko wyspa rewolucji, salsy, cygar czy rumu, ale też stulatków. Według najnowszych danych w liczącym ponad 11 milionów ludzi kraju mieszkają 2153 osoby, które mają więcej niż 100 lat, w tym co najmniej 3 w wieku między 113 a 115 lat. Kuba szczyci się szczególną troską o osoby w podeszłym wieku. Stulatkowie objęci są monitoringiem medycznym, czyli badaniami raz na kwartał, a w poważniejszych przypadkach co miesiąc. Audycja podróżna. Teraz przenosimy się do Budapesztu. Jest z nami Zbigniew Hans. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać na Węgrzech? Słychać ciepło, jakby widać też za oknem. Zapowiada się długi weekend udany. Długi? To teraz jest długi weekend na Węgrzech? Tak, jeszcze będzie poniedziałek wolny, z tego co się orientuję. Więc będziemy mieli też dłuższy weekend. A z jakiego powodu wolny? Poniedziałek? To jest święto kościelne. No dobrze, no i co wtedy Węgrzy robią w taki długi weekend? Gdzie jadą? Czy to jest Balaton, czy też może mniej banalne miejsca, mniej popularne? Może tak? Albo wypoczywają właśnie nad Balatonem, albo gdzieś sobie wyjeżdżają trochę poza miasto, bardziej odwiedzają też rodziny właśnie poza Budapesztem. A jak długo pan tam mieszka? No ponad 3 lata. I to jest dobry kraj do życia? Dla pana przynajmniej? Tak, bo właśnie okazało się, że jest tak dość paradoksalnie dobre, jeśli chodzi szczególnie o jakichś takich początkujących ludzi, którzy stawiają takie pierwsze kroki na rynku pracy, to naprawdę Polakom ma dużo więcej w sumie do zaoferowania niż Polska, można by powiedzieć. A czemu tak? Jest duży popyt na osób, które znają po prostu ten egzotyczny język, jakim jest język polski. Aha, a pan zna język węgierski także? W sumie nikt mnie do tego nie motywuje, ani Węgrzy, ani jakieś tutaj praca, więc całe szczęście nie muszę się z nimi mierzyć. A nie ma pan ochoty spróbować? Czasem mam ochotę spróbować, jak idę załatwić na przykład coś na pocztę i wtedy w sumie ten węgierski jest wymagany, ale na przykład ktoś zawsze, choćby nie wiem, z kolejki widzi, że tak się zmagam z tym węgierskim, to przychodzi i mi pomaga, więc sami Węgrzy jakoś też mnie zachęcają do nauki węgierskiego. A czy ten kraj w jakiś sposób pana urzekł? Bo myślę, że niewiele wiemy o Węgrzech. No Balaton, a poza tym są tam jakieś ładne miejsca? Sam Budapeszt jest takim ładnym miejscem, chociaż nie każdemu się na pewno podoba, bo też tak słyszę różne takie głosy rozczarowania, bo chyba jednak trochę inne oczekiwania niektórzy mają wobec niego, ale jak najbardziej to miasto się podoba. Jest jak najbardziej takim miastem łatwym do życia. Nad Balatonem w długie weekendy i latem tłumy i Węgrów, i turystów? Ciężko się wcisnąć na plażę? Dlatego w sumie też często dużo Węgrów odpuszcza po prostu Balaton, bo na przykład tam pamięta to jezioro z czasów swojego dzieciństwa, jest też teraz zupełnie inne. W sumie można powiedzieć, ci prawdziwi Węgrzy chyba też odpuszczają taki Balaton. A co znaczy zupełnie inne? Znaczy, że właśnie dużo turystów, czy jeszcze się jakoś zmieniło? Tak, chyba że zrobił się po prostu taki bardziej właśnie plastikowy, proturystyczny. Zbigniew Hans, prosto z Budapesztu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Time right behind my back. To Trójka, 13 minut zostało do 9. Terminal trzeci. Tydzień temu, pewnie Państwo pamiętają, wraz z kapitanem Polskich Linii Lotniczych Bolesławem Radomskim opowiadaliśmy o realiach pracy pilota. Przypomnijmy, jeśli pilot wykonuje krótsze rejsy po Europie albo te krajowe, to w ciągu jednego dnia może odbyć aż 6 lotów, od rana do wieczora. Dziś jednak o tym, co dzieje się jeszcze przed lotem. Jan Niebudek. Kapitan Radomski pracę rozpoczyna już na godzinę przed startem. Ten czas przeznaczony jest na przygotowanie do podróży. Wtedy spotykam się z całą załogą, patrzymy na dokumenty, patrzymy na pogodę. Staramy się wszystko na tyle dobrze sprawdzić, żeby nie było żadnych niespodzianek po drodze. I oczywiście decydujemy o ilości paliwa, jaką musimy zabrać. Raz, żeby wystarczyło. Dwa, żeby jakieś nieprzewidziane okoliczności tego paliwa też było. I to jest naprawdę bardzo istotne. W związku z tym decyzja o paliwie ma tutaj duże znaczenie, bo na przykład jeżeli właśnie występują burze, czy jakieś mgły, czy jakieś inne zjawiska pogodowe, no to wtedy to może mieć znaczenie właśnie, bo jeżeli musimy poczekać przed danym lotniskiem, tym lotniskiem docelowym, no to jeżeli mamy powiedzmy pół tony więcej paliwa, to na te pół godziny jeszcze nam wystarczy dodatkowo. Oczywiście te osoby, które planują nam cały ten przebieg, czyli właśnie tutaj paliwo, to umieszczają nam dodatkowe paliwo, które my możemy też wykorzystać. Także jeżeli my jeszcze dodatkowo sobie weźmiemy więcej paliwa, to tak naprawdę no, tego paliwa mamy nawet na 40 parę minut przed lotniskiem docelowym, żeby właśnie poczekać. A obliczanie tej potrzebnej ilości paliwa jest na podstawie masy, prawda? Całości samolotu, czyli co, liczba pasażerów, no ale nie wiemy, ile pasażerowie ważą. Tak, tylko jest przyjęta średnia masa pasażera, 84 kg, do tego dochodzi jeszcze bagaż pasażera i to wszystko jest sumowane. My oczywiście nie znamy dokładnych wartości, to znaczy każdy pasażer nie jest ważony i na przykład jest podane, że pasażer na siedzeniu 1A waży 80 kg, pasażer na miejscu 2A waży 90 kg i potem jest to sumowane, no nie. Jest przyjmowane 84 kg, to jest średnia waga pasażera, potem jego bagaż, ten rejestrowany, czyli który leci w luku bagażowym, jest już ważony dokładnie. I mając te wszystkie dane, my wiemy, ile waży samolot bez paliwa i dopiero potem możemy dobrać odpowiednią ilość paliwa, bo mamy pewne masy maksymalne, takie jak masa do startu, masa do lądowania i one tak naprawdę nas ograniczają. To znaczy, jeżeli wiem, że na trasę potrzebujemy 3 tony, to po wypaleniu tych 3 ton musimy mieć poniżej 34 ton, na przykład dla Embraera 185. Także ma to duże znaczenie właśnie, żeby tutaj nie przekroczyć masy do lądowania i tak zaplanować to paliwo, żeby właśnie wylądować zawsze poniżej tych 34 ton. Dlatego właśnie, kiedy w pierwszej fazie lotu dochodzi do jakiejś sytuacji awaryjnej, na przykład zderzenia z ptakiem, samolot musi zrzucić paliwo, zanim wyląduje. No dobrze, kiedy już wiemy, ile paliwa potrzebujemy... I jak już opracowaliśmy to wszystko, czyli wiemy, jakie są warunki pogodowe, wiemy, ile paliwa zabrać, to po 15 minutach wyruszamy na lotnisko. Potem wysiadamy w porcie lotniczym, idziemy na prześwietlenie, tak zwany Hyman. Tam normalnie jest przeprowadzana kontrola bezpieczeństwa i jesteśmy sprawdzani tak jak normalni pasażerowie. To znaczy tutaj nie ma żadnych ulg dla nas i musimy oczywiście też wyjąć sprzęt elektroniczny, telefony, paski. I przechodzimy przez bramkę magnetyczną, która nas weryfikuje. Jeżeli jest potrzeba, to też jesteśmy poddawani kontroli manualnej. Czyli podchodzi pan, który nas sprawdza, czy przypadkiem czegoś tam nie mamy. Następnie po tej kontroli udajemy się już do gate'u, naszego gate'u i tam spotykamy się z ludźmi, którzy nas dalej przeprowadzą. Rękawem albo busikiem do samolotu, jeśli stoi na płycie postojowej lotniska. Wykonujemy wszystkie czynności przygotowujące do lotu. W międzyczasie jest tankowanie samolotu, załadunek bagażu i jeszcze wcześniej sprzątanie samolotu, także ten samolot właśnie w tym czasie, w tej rotacji jest przygotowany do kolejnego rejsu. Bo na przykład samolot właśnie przyleciał z innego miasta. Czas takiego postoju to od 25 do 45 minut na trasach europejskich. 25 minut to niezwykle wyśrubowany czas, który obowiązuje u tanich przewoźników. To czas postoju, a zatem samolot przyleciał do Warszawy z innego miasta, mija 25 minut. W tym czasie załoga nie opuszcza pokładu, wykonując wszystkie czynności od sprzątania po wypełnienie dokumentów. Za chwilę w samolocie znowu pojawią się pasażerowie. A co do pasażerów, to w świecie lotniczym wielokrotnie powracał pomysł ważenia pasażerów przed lotem. Przewoźnicy argumentują go tym, że znając masę ciała każdego z pasażerów, mogą równomiernie rozłożyć ciężar na pokładzie, przez co poprawia się bezpieczeństwo i zmniejsza zużycie paliwa. No i wszystko zdaje się być w porządku. Pomysł wywołuje jednak spore kontrowersje. Dlatego linie podchodzą do sprawy bardzo ostrożnie. A linia z Hawajów na przykład, która testowała takie rozwiązanie na trasie z Honolulu na wyspy Samoa, spotkała się z zarzutami o dyskryminację mieszkańców tego państwa, które jak się okazuje ma jeden z najwyższych wskaźników otyłości na świecie. Przypomnijmy, dla naszego narodowego przewoźnika średnia masa ciała pasażera to 84 kg i tak na szybko oceniając myślę, że mogą państwo zjeść duże śniadanie, nawet przed lotem. Bardzo dziękuję, ponieważ to już wszystko u nas. Dziękuję za poranne 3 wspólne godziny. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia, a do pikniku naukowego mają państwo jeszcze 2 godziny, 6 minut i 57 sekund. I'm so unhappy. I feel so blue. I will write.